Hadithi ya pili katika mlango wetu huu 506, hadithu Jabir bin Abdullah, hadithi ya Jabir bin Abdullah radhiallahu anhu qala, amesema qama an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam yawm al-fitri, alisimama Mtume sallallahu alayhi wasallam siku ya Idi ya fungo mosi, fasalla, akaswali, maana akasalisha watu. Fabada bisalah, kitu cha kwanza aliyofanya nini? Alianza kusali. Thumma khataba, kisha akahutubu, ni sala halafu ni khutba. Falamma faragha, alipomaliza, nazala, akateremka. Faata nisaa, akawajia wanawake. Fadhakarahunna, akawakumbusha. Wa huwa hali ya kwamba Mtume yatawakkau ala yadi Bilal, ameegemea mkono wa Bilal radhiallahu anhu. Wa Bilalun basitun thawbahu, Bilal ametandaza nguo yake. Yulqi fiha nisau sadaqa, wanawake wanatia mule katika nguo ya Bilal sadaqa. Hadithi hii Mtume sallallahu alaihi wasallam amepokea, na hadithi haya aliyopokea ni Bukhari. Bukhari ndio amepokea katika mlango wa 13 kitabu Idain, mlango wa 19 mau'idatul imam nisa yawm Eid, kama iliyotangulia. Kwa hivyo ni lazima iwe mfumo wa swala iwe ni huu siku hii, watu waende katika uwanja, akija imamu asalishe watu, halafu afanye nini? Ahutubu. Lakini kuna watu waligeuza utaratibu huu na mutawajua kina nani karibu hivi, wakaigeuza kabisa ule utaratibu, akawa manzo wanahutubu halafu ndio wasali kama sala ya Ijumaa, waligeuza. Tayeb, asema hadithi ya 507, hadithu bin Abbas wa Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma qala, wa mesema lam yakun yu'adhanu yawm al-fitri wala yawm al-adha, alikuwa hakuna, haikuwa ikiadhiniwa Idi ya fungo mosi wala Idi ya fungo tatu, hakuna adhana wala ikama. Lakini sisi twakimu, sijui tumpata wapi salatul jamia, salatul jamia sijui tutoa wapi, na nafikiri salatul jamia ni sala kushikwa mwezi, nafikiri na au sio, nafikiri katika vitabu muangalia hivi. Lakini hii imekuwa kama ni ikama katika sala hii, ni kama imezoeleka na ni makosa. Kwa hivyo wema watangulizi radhiallahu anhu, ambao kina Ibn Abbas radhiallahu anhu wa Jabir, wasema haikuwa, lam yakun yu'adhan, hawakuwa Waislamu wakiadhini yawma fitrin wala yawma al-adha, siku Idi ya fungo tatu wala Idi ya fungo mosi. Akhrajahu al-Bukhari, hadithi mpokelewa na Bukhari katika kitabu cha 13 kitabu al-Idain, mlango wa 7 babu al-mashi wa rukubi ila al-Id, mlango wa kwenda kuna kuswali Idi kwenda kwa miguu mpaka huko kwenye uwanja, wa rukubi na kupanda gari pia, ila al-Id kwenda kusali Idi, haina tatizo, haina tatizo. Wa salatu qabla al-khutbah, na kutolewa khutba kabla ya sala saliwe, naam, wasalatu kabla alkhutba, kusaliwe manzo halafu ndio khutba, bighairi adhani wala wala iqama, hakuna adhana wala iqama. Tayeb, kama alivyosema katika hadithi ya kwanza ile ya Ibn Abbas, sema shahidtu alfitra ay salata min lihudhuria sala ya fitr, imekuwa ni fungo mosi, yusalluna haya salata alfitr, imekuja masahaba hawa wasali pamoja na Mtume sala ya fungo mosi, Ona bana mtume ndo akaenda fayulqina alfatha wakawa wanatupa pete zao jambo fatha wa hiya khawatim kibar ni pete kubwa tulbasu fil aidi na valiwa kwenye mikono wa rubama wudat fi asabi' arrijl na huenda sangine wanaoka kivaa kwa vidole vya miguu wa qila hiya khawatim la fususa laha hii ilikuwa ni pete isiyokuwa na kichwa. Ile fusi ni kichwa kile. Siku hizi utaona kwamba watu wengi singine pete kubwa. Utaona mtu amevaa pete karibu tatu katika kidole kimoja. Vijana hasa. Nauliza nini? Anambia ustadi ndo wachawi. Siku hizi wachawi wakubwa ni vijana. Vidole viko hivi. Nasalullaha السلام حديثية 508 حديث ابن عباس أنه أرسل ابن زبير وابن عباس علم انتما انتقوا ابن زبير في أول ما بيع له منزو وواتكم بأحد ابن زبير ابن زبير alikataa kumbaya mtoto wa Muawiya Yazid alikataa na yeye alikuwa ndio pisiwa Makka. Ona watu wakambaya yeye kama ni nani, kama amir. Sasa Ibn Abbas kamtuma mtu kama innahu lam yakun yu'adhdhinu لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر حكوا كوكياذني وصلاة يهيدي يفنغموس وإنما الخطبة بعد الصلاة نحكيك خطبة هو بعد يكسليوا سسحابو جو كنا مكوسة يمتندك حابا كنا كوسة يمتندك عند وكاوة Abdullah ibn Abbas yuasema maneno kama haya na yatakuja itakuwa ni wazi zaidi. Hadithi ya 509 hadith ibn Umar qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadithi ya kwanza mwanzo bukiaje nani ni Bukhari mla kitabu cha 13 mlango wa 7 tumepitia hivyo babul mashi warukubi ila al-idain والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. حديث يا ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام تومة وأبو بكر وعمر أبو بكر وعمر وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة. هاوا ويما ولتنقلية تومة صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر مقاولة رادوا لكم في السؤال عيد بيلي قبل يا خطبة. Kwa hivyo idi ya fungo mosi na ya fungo bidni, fungo tatu ni hivyo hivyo. Mwanzo atakutubu imam halafu, mwanzo atasaliwa halafu ndio, atakutubu imam. Hadithi hii ni mipokewa na Bukhari ni sahih, mlango wa 13 kitabu al-Idain, kitabu cha 13 mlango, kitabu al-Idain na mlango wa 8. Babu al-khutbati baada al-Id. Babu al-khutbati baada باب خطبة بعد العيد. نعم. حديث يا 510 حديث أبي سعيد فيها بين لكم جماعة تجزي أبي سعيد الخدري سكي بزوري حديث حديث لبكيوان أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر ثم صلى الله عليه وسلم هل كتوكا kwenda kusalisha watu idi ya fungo mosi wal adha na fungo tatu ila al musalla. Yuenda wapi? Kwenye kiwanja. Ushafahamu vizuri? Fa awwalu shay'in yabda'u bihi as-salat, kitu cha kwanza alikuwa kianzia ni kusali. Thumma yansarif, kisha ki ondoka mtume sallallahu alayhi wasallam akipiga salamu anasalisha biga salamu, fayakumu mukabala annas, anasimama kuelekea watu. Mtume sallallahu alayhi wasallam wanasu julusun ala sufufi, na watu wamekaa kulingamana na zile safu zao vile vile kama walivyosali. Fayaidhuhum, Mtume alikuwa akiwapa mawaidha. Wayusihim, akiwahusia. Wayamuruhum, akiwaamrisha. Mambo matatu. Fa in kana yuridu an yaqta'a ba'than, akitaka kutuma kikundi cha jeshi hutoa pale pale katika musallali, qata'a, wanakata watu fulani bihaya, jamaa nyinyi mtakwenda pale fulani. Au yaamuru bishay'in, atakuamrisha kitu, amara biha, atamrisha hapo hapo kwenye uwanja wa Eid. Thuma yansarif, kisha akienda Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala Abu Sa'id, Abu Sa'id, falam yazalin nas, watu waliendelea hivyo hivyo ala dhalika, hali hiyo, hata kharajtu ma'a Marwan, siku moja nikatoka na Marwan bin al-Hakam. Mtu wa kwanza wamjua ni mtu wa kwanza aliyetawala katika utawala wa Kiislamu kwa mabavu, unajua, na ni Marwan. Asema leo fulani ampanduliwa sijini, hakuna kitu ambacho hakifanyika, sha yote yafanyika bwana, yote yafanyika katika ulimwengu. Ule bwana ni khair, maana kapundua bwana, ndio kawaida ya mwanasiasa. Sasa wewe utabadilisha wao? Utawapa tabia gani? Huyu ni mmoja, hata Waislamu pia walifanya. Ye hawa leo wakifanya kitu kama hili, sibina, si tatizo hilo. Jambo lilikuwepo, waliokuwa bora kuliko wao wacha Mungu walifanya. Je, hawa watakaokuja sasa nkina nani nao? Wakifanya yale waliofanya wacha Mungu, hawa wana makosa wakifanya hivi? Hawana makosa. Kwa hivyo jambo lipo, maumbile ya binadamu. Sasa akaja kala Abu Sa'id al-Khudri asema, falam yazal an-nas ala dhalik, watu wakawa sali hivyo hivyo, hata kharajtu ma'a Marwan, mpaka siku moja nikatoka na Marwan. Marwan ndiye sasa amir, wa huwa amirul Madina, yeye ndiye PC wa Madina. Fi adha au fitr, shaki hiyo, sijui ilikuwa ni sala ya fungo tatu ya Idi au ya fungo mosi, sikumbuki vizuri. Asema falamma ataina almusalla, tulipokuja uwanjani hapo, idha mimbarun banahu Kathir ibn Salt, ghafla tukaona mimbari iliyotengenezwa na huyu Kathir ibn Salt ipo pale uwanjani, mimbari. فإذا مروان يريد أن يرتقيه غفلا كمونا مروان تاكوباندا قبل أن يصلي قبل أن يصلي فجذبته بثوبي كشيكا كانزو كمفوت كما تاكوفانين أبو سعيد أبو سعيد رأي وكويدا أولي نعمير فكمشيكا كانزو كمفوت لكن أولي ننقوف أسيما fajadhabani, akanivuta naye pia. Fartafa, bila shaka bwana amemwachilia sasa, akapanda akakwea kwenye mimbar. Fakhataba qabla sala, akakutubu kabla ya kusali. Fakultu lahu, asema Abu Sa'id al-Khudri, nikamwambia ghayartum wallahi, ghayartum wallah, mumebadilisha mundo wa ibada ya Idi aliyokuwa akisalisha Mtume. Wallahi na hapa kwa jina mji, mumegeuza nyimba Banu Marwani, nyinyi mumebadilisha. Huyu ni shekhe Abu Sa'id ni raia, huyu ni amir, sikia maneno. Faqala, akasema ya Aba Sa'id, baba Sa'id, kadhahaba ma ta'lam, yale ulikuwa kiajua yankwenda kwisha, yamekwisha. Yale ulikuwa kiajua wakati wa Mtume na nini, hakuna tena sasa, sikia maneno. Si Mtume alikuwa akikhutubu akiswalisha alafu na khutubu yale yanguisha, hakuna tena sasa. Sasa kuna mundo mpya ya sala ya Idi. Subhanallah. Fakultu, nisema alamu, sijui mimi Abu Sa'id, wallahi na hapo kwa Mwenyezi Mungu, khairun mimma la'a, wallahi khairun mimma la'a, nachokijua na hapo kwa jina mzimu ni bora kuliko ambacho sikijui. Hiki sikijui mimi, mtu kukhutubu kabla ya sala, kile nilikuwa nikijua wakati wa zama Mtume sala, hicho ndio nakijua, hicho ni bora kuliko hiki unachokifanya. Ufalme huyo si ujauri huo? Ni ujauri. Nani alifanya Muislamu? Sema kwamba haja bwana Waislamu afanye. Hakuna kumapinduzi katika Uislamu. Hakuna mapinduzi katika Uislamu. Hawa ngina nani? Kwani hawa walikuwa hawamjui? Wao walikuwa karibu zaidi na Mtume sala. Au sivyo? Wakati wetu sasa na wakati huo ni wakati gani karibu na Mtume? Na kila tunapokuwa karibu na Mtume ndio watu wanakuwa waongofu zaidi kuliko kuwa mbali na zama za Mtume sala. Huyu bwana kafanya hivi. Akamwambia sahaba, akamwambia, "Wallahi ninachokijua ni bora kuliko ambacho sikijui hiki ambacho wanachokifanya." Faqala, akasema, "Inna an-nasa," Marwan azungumza, "Inna an-nasa," hakika watu, "lam yakunu yajlisuna lana," sisi hawakuwa watu wakitusikiza siku ya Idi na siku za Idi tutakapo kuhutubu, basi watu hawakae, hawatusikizi. Unaona? Unafahamu? Faja'altuha qabla as-sala. Sasa nikajalia khutba, nikajalia sala, khutba qabla yani? Qabla ya sala, ili wanisikize. Madamu hawajasali wataondoka? Hawataondoka. Niwafunge sasa. Kwa hivyo Abu Said yale alikuwa kiajua yamekwenda, yamebadilika. Hivi ndivyo ilivyoingia bid'a na khurafa na ukosefu wa mambo yasiokuwa na dalili katika sharia. Namna hii mfalme kwa ujauri wake, mwingine anajiona kwamba kafahamu zaidi ya Mtume anayekaibandika, wengine wakawa nao wana chama chao, lazima kiundwe kwa msingi fulani na itikadi fulani. Hivi hivi ndivyo walianza kuivuruga dini wake. Hivi huyu ni mfalme bwana, maadamu naye alikuwa ni mfalme, aweza kawatia adabu wale, akakutubu na wakamsikiza, lazima. Sasa yeye anapokhalifu na wale wajua huu ni mukhalafa, si kama wasukuma katika kumaasi. Angalia Abu Said hakunyamaza, hakunyamaza, hakumwachia tu hivyo. Kwa hivyo yaweza akatokea hili na lile. Kwa hivyo likiwa limetokea, lazima kama tuna ulama turudie kwao, na tuna mashia na vitabu turudi tuangalie, je, kiwa huyu alifanya hivi. Swali la kwanza, je, huyu bwana aliye hutubu kabla sala alisikizwa au kusikizwa? Alisikizwa kwa sababu watu waongojea sala, sio? Je, inakhalifu kanuni ya dini na muundo wake na maarifa ya Waislamu? Naam, ya khalifu. Je, kwa nini hawa Waislamu hawakutoka akasema, "Eh bwana, madamu atusalisha sala zako mwenyewe, sisi hatukusikizi"? La, ule ni falme. Aza kaleta jambo lingine ambalo ni baya, akawapiga watu, akawaumiza watu. Ona bwana, akaleta fitna katika Muislamu. Basi halasi ilobakia wewe tu waweza ukasali naye vile anavyosali, halafu kasali kivya. Kuepuka usiwe wewe ndio unaileta ile fitna. Tafahamu vizuri. Hadithi imepokewa na Bukhari katika kitabu cha 13 kitabu al-Eid, mlango wa 6, babu al-khuruj ila al-musalla bighairi mimbar. Mlango wa kutoka kwenda kusali Eid kwenye uwanja pasi na kubeba mimbar wala kupanda kwenye mimbar. Mawili ameyafanya Marwan. Kitu kwanza, kapeleka mimbar uwanjani. Hawa wanaokwenda leo na mimbar kiki mpaka uwanjani, wafuata haya ya Marwan. Mtu apanda ba. Tena la ziada, hukutubu khutba ngapi? Mbili, kama Ijumaa. Au hamjaona hili? Khutba mbili, ambapo hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam haikupokewa kwamba yeye amehutubu khutba mbili, moja tu, alafu alisalisha akakhutubu. Nah, hadithi hii ya 1510, angalia chini hapo, fa in kana yuridu an yaqta'a ba'tan, akitaka kutuma jeshi, ay yukhriju ta'ifatan min aljeshi ila jihatin min aljihad, atakata kundi la jeshi ili aelekeze sehemu katika sehemu, yuridu an yartaqi, ataka yuridu yani yuridu su'uda al-minbar, alikuwa ataka kupanda yeye, yuridu an yartaqiyahu, akamshika, sio alikuwa ataka kupanda kwenye minbar akamshika. Fajadhabtu aljadba luqatan fi aljadb wa qila huwa almaqlub, jadb ni kumshika mtu kumvuta. Na hapa sema hadithi imegeuzwa, ile neno lake halikuwa ni hili. Mlango wa kwanza katika kitabu al-Idain, kitabu cha kwanza, babu dhikri ibahati khuruj nisa, babu dhikri ibahati khuruj nisa fi al-Idain ila al-musalla wa shuhudi al-khutbati mufariqati lirijal, mufariqati lirijal. Yaani mlango huu umetajwa kwamba ni halali wanawake, babu dhikri, mlango wa kutajwa ibahati wa halali khuruj nisai kutoka wanawake, fil idaini, katika idi mbili majumbani mwao, ila almusalla, kwenda kiwanjani kwa, wa shuhudi alkhutba, na kuhudhuria kwenye khutba, tena mufariqati lirijali, hali ya kujitenga na nini, wanaume wanasali sehemu mbali na wanawake. Kwa hivyo wanawake waruhusiwa waende kusali na wao kama wanavyokwenda kusali waume uwanjani, kwenda wakashirikiana na waume katika kutenda khairi, kuleta takbira, kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuswali sala ya Idi kwa jamaa, yote yale na wao pia washirikiana na waumini wa kiume, ni jambo sawa, haina tatizo. Hadithi ya kwanza katika mlango huu ni hadithi ya 1511, hadithu Umu Atiya qalat, Umu Atiya sema, umirna, tumeamrishwa na nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Umirna, tumeamrishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, an nukhrija al-huyyad, tuwatoe hata wanawake wenye haidhi majumbani mao, tuwapeleke wapi? Uwanjani kule, wale watakwenda kushirikiana waumini katika kuomba, kusikia khutba, kupiga takbira, awazali wa, lakini waende wafanya nini? Waende yauma al-idaini, siku ya idi mbili, wa dhawati al-khudur, na wale wanawake walotawishwa wale. Zamani kulikuwa na sawahibati sutur, kuna wanawake wana ikifika umri fulani huwa wanachumba kando hivi, wanaingizwa kule, hakuna mwanamke yote aliolewa ataonana na wale, ukaa pale mpaka siku atakapoolewa. Haona maana wanawake wengine wakubwa wanakuwa na tabia mbovu, wengine anaweza kauliza kitu au akawaonyesha kitu, hawaruhusiwi. Wale watoto wa kike hawaonani isipokuwa na wale watoto wa kike mfano wao, na wale watu wazima ambao kwamba wao sasa waongojea tu kwenda kaburini sasa, ambao bila shaka atakuwa kama ule mtu anamuogopa zaidi Mola Subhanahu wa ta'ala. Fayashhadna jama'ata almuslimin, wakishuhudia yani ule mkusanyiko wa Uislamu wa da'watu na maombi yao. Wayatazilu alhuyad, wanajitenga wanawake wenye haidhi, an musallahunna, pale uwanja unaosaliwa, wataondoka pale watakakana. Qalat imra'atun, akasema mwanamke, ya rasulullah, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, wewe watuambia tutoke twende uwanjani eh. Kwa hivyo ya Rasula, ihdana laysa laha jilbabun, mmoja wetu hata hamiliki hijabu. Sikia, angalia wanawake wa kiswahaba hawamiliki hata hijabu ya kwenda kufanyia ha? Wakizetu wanamiliki hijabu, kila siku hidi wanataka hijabu pia eh, hijabu pia. Lile kabati washindana ina mume, huyu anao kanzu karibu 30, huyu ana leso karibu 50, hijabu 10. Subhanallah, ngala tofauti yetu na wao. Subhanallah, nani anayepapia dunia na zina ha, pambo ya dunia sisi? Subhanallah, katani asema si ya Rasulullah, wao tuamrisha tuende kuswali, lakini wengine hawamiliki hata hijabu. Ngala hali ya Uislamu. Qala mtume akasema, al-hakim mtume sallallahu alaihi wasallam, ni hikma litulbisaha sahibatuha min jilbabiha, na amvalishe ndugu yake wa kike akiwa ana hijabu zaidi ya moja, amvalishe huyo ndugu yake, ampe amwazime, washike njia pamoja, waende wakafanye nini, waende uwanjani wakasali na wao washiriki na Waislamu katika khairi hii siku ya furaha. Sasa mwanamke awe tayari sasa, ikiwa ana hijabu mbili, mmoja ampe ndugu yake, enda salia. Na hata kampa, kuna ubaya gani kwa? Hakuna ubaya. Ampe pia, ampe basi hii ukae naye wewe. Aa, kwa sababu wewe huna hijabu, mimi Mungu amenipa mbili, tukua hii moja. Aa, lakini wale alikuwa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasas. Wao walikuwa wanafadhilisha. Aa, kuwapa wasokuwa wao kile kitu chao, hata kama wanakihitajia kile kitu. Allahu akbar, ni ajabu. Hadithi ni sahih. Imam Bukhari ametaja katika mlango wa nani, kitabu sala, katika kitabu cha nani, kitabu sala, na mlango wa pili, babu ujubi salati fitia, mlango wa kwa ni lazima watu waswali wakiwa wamevaa nini, nguo. Lazima watu waswali wakiwa wamejisitiri. Kwa hivyo satrul aura ni shart katika shuruti za kusihi swala, ni shart uwe umesitiri tupu yako. Naona patosha hapa. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.